Ελάτε παραγωγικές μονάδες, συνταχθείτε, βάλτε βενζίνη, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τη θυμάστε την Γκασολίνα, έρε τι χτυπήματα έχουμε ρίξει με αυτό. 2004, Dandy Yankee. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα για αυτές τις μέρες, για αυτές τις ώρες, για σήμερα τουλάχιστον. Στη βενζίνη, στην ακρίβεια, στους φτωχούς που δεν χρειάζεται να βάλουν βενζίνη, το λέει και ο Άρης Πορτοσάλτε. Και όσο και αν σας εκπλήξω λιγάκι αρνητικά, ξέρω ότι είναι ένα πρόσωπο που πλέον δεν περιμένεις πολλά. Δεν περιμένεις μία ενσυναίσθηση για να καταλάβει πώς νιώθει ένας φτωχός. Ωστόσο, υπάρχουν και ακόμα χειρότερες δηλώσεις, παιδιά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται η κυβέρνηση έναν Πορτοσάλτε να τα λέει. Έχει τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σου τρίβει μέσα στα μούτρα την κοροϊδία σε σχέση με τον φόρο στα καύσιμα. Μισό λεπτό θα εξηγηθώ, παρακάτω. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Πέμπτη, στην Τσίκνο Πέμπτη. Πόσο λέει, 1,5 εκατομμύριο σουβλάκια έχουν παραγγείλει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Όπου, ναι, τέλος πάντων. Καλή όρεξη, καλό φάγωτα. 24 ο Φλεβάρης και πίσω σελίδες.gr το site, όπου μπορείτε να βρίσκετε και τις προηγούμενες εκπομπές και εμένα και να στέλνετε και μήνυμα με τις δικές σας απορίες, κρίσεις, επικρίσεις, καταγγελίες, ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είναι λοιπόν, σε αυτή την γκασολίνα το θέμα, στην βενζίνη, στο να δούμε πώς αυτή η χώρα, οι άνθρωποι της, αν έχουν, έχει τεθεί πια υπό αίρεση το δικαίωμά σου, η κάλυψη της ανάγκης σου να έχεις αυτοκίνητο, ρε εσύ. Αν θυμάστε κάποτε παλιά μας έλεγαν ότι στις κομμουνιστικές χώρες δεν τους επέτρεπαν να έχουν αυτοκίνητα ή έπρεπε να έχουν όλοι το ίδιο αυτοκίνητο, το Simca. Θυμάστε, στην Ανατολική Γερμανία. Και ότι τέλος πάντων τα αγαθά του καπιταλισμού δεν μπορούσες να τα απολαύσεις αν ήσουν σε κομμουνιστική χώρα. Τώρα εδώ έρχονται να σου πούν, θα μου πεις τι πήγες και θυμήθηκες και εσύ τώρα και τι συγκρίσεις είναι αυτές που κάνεις. Εντάξει. Δεν λέω ότι ήταν όλα καλά εκεί. Μην πάει πάλι το μυαλό σας στο κακό. Λέω όμως, εδώ σε αυτόν τον καπιταλισμό είστε ευτυχισμένοι, πουλάκια μου. Που θα έλεγε και ο σύντροφος, ο Λένιν, εκεί σε εκείνη την αφίσα την έχουν βάλει που τους κοιτάει και τους λέει «Εντάξει, πώς τα περνάτε στον καπιταλισμό, όλα καλά». Λοιπόν, εδώ τώρα έχεις ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα έχουν και κυβερνητικά πόστα, να σου λένε ότι για την ακρίβεια φταίει η αριστερά, να σου λένε ότι ο φτωχός έτσι κι αλλιώς αυτοκίνητο δεν έχει, οπότε τι να την κάνει τη μείωση στο φόρο καυσίμων, δεν υπάρχει λόγος. Να σου λέει, ας πούμε, ότι αν δεν έχουμε έσοδα από τον φόρο καυσίμων, δεν θα μπορούμε να πάρουμε δασκάλους στα σχολεία, ρε εσύ. Αυτό, κάτι να δεις, μου θυμίζει έναν λαϊκιστή. Έναν λαϊκιστή που τον είπανε πολλές φορές και πολύ έτσι, και δέχτηκε πολύ σφοδρές επικρίσεις, πρέπει να σας πω. Όταν πήγε να κάνει την ερώτηση ή όταν βάζει συνεχώς αυτό το θέμα, ρε γαμώτο, άμα δεν παίρναμε τα Ραφάλ, μήπως θα φτιάχναμε σχολεία. και κάθεται και υπολογίζει. Ένα Ραφάλ είναι τόσοι δάσκαλοι, τόσοι καθηγητές. Λαϊκιστής, παιδί μου, λαϊκιστής. Τα έχετε ακούσει αυτά εδώ από τις πίσω σελίδες. Και τώρα στο παίρνουν αυτό και στο γυρνάνε ανάποδα και σου λένε, αν δεν έχουμε τα έσοδα από το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, τότε δεν θα έχει σχολεία και δασκάλους και καθηγητές και νοσοκομεία, πουλάκι μου. Τώρα δεν είναι λαϊκισμός αυτό, τώρα είναι μια ορθολογιστική πολιτική με μέτρο, με περίσκεψη. Θα σας τα βάλω να τα ακούσετε όλα, όλα είναι εδώ ηχητικά ντοκουμέντα, να ακούσετε, να καταλάβετε, να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν ξέρω αν θα, πώς μπορεί να συμπεριφερθεί κανείς. Κρατήστε την ψυχραιμία σας, κρατήστε την ψυχραιμία σας, είναι χρήσιμο πράγμα γενικά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά γενικά είναι χρήσιμο να κρατάς την ψυχραιμία σου, γιατί με όλα αυτά που ακούς, δεν ξέρω ειλικρινά. Λοιπόν, τώρα για τους ελάχιστους που μπορεί να λένε τώρα τι τον έπιασε αυτόν τώρα και τι έγινε και τι είπε ο Πορτοσάλτε και τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πού είμαστε με το θέμα των καυσίμων, μισό λεπτό να τα πάρουμε από την αρχή, μισό λεπτό να τα βάλουμε να τα ακούσετε, δευτερολεπτάκια είναι. Έχουν επίσης ένα μαγικό τρόπο μέσα σε πόσο, σε 40-50 δευτερόλεπτα, λιγότερο από λεπτό, να σου πούνε την ατάκα και να σε στείλουν αδιάβαστο. Και να πρέπει μετά να χρειάζεται να κάνεις αναλύσεις επί αναλύσεων για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ρε γαμότο. Ότι, κοίτα να δεις τώρα, ένας άνθρωπος που παίρνει 500 ευρώ, ναι ρε, μπορεί να έχει και την απέτηση να πάει την οικογένειά του μια βόλτα με το αυτοκίνητο και να ελπίζει ότι μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω αύριο μεθαύριο ή να βρει και μια δεύτερη δουλειά. Απίστευτα, διανόητα πράγματα, παιδιά. Η μάνα του Πορτοσάλτε πάντως δεν είχε αυτοκίνητο, να ξέρετε, που έπαιρνε 500 ευρώ. Και αφού η μάνα του Πορτοσάλτε δεν είχε αυτοκίνητο, τώρα εσύ τι θέλεις. Εσύ τι θέλεις τώρα, πού πας. Λοιπόν, Πορτοσάλτε από χθες και έχει και συνέχεια μετά, θα σας πω. Η βενζίνη όμως δεν την πάει να τη βάλει ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Τη βενζίνη την οποία διαμαρτυρόμαστε στα 2 ευρώ την βάζουν οι παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας. Αυτές που στην πουκέρα. Οι φτωχοί έχουν αμαξιάρι. Ο κύριος Κυλακάκης είπε μια ανοησία. Αυτό μην τον καλύπτεις. Και οι φτωχοί έχουν αμάξι. Μα παλιό αμάξι, μα μικρό αμάξι. Και οι φτωχοί έχουν αμάξι. Ειδικά οι οικογενειάρχες δεν μπορούν να μην έχουν αμάξι. Ο Κυλακάκης το είπε άκομψα, αλλά είπε αυτό που λέμε εδώ. Όχι, δεν το λέμε. Να δίνει εστέραση του λαϊκισμού δεν γίνεται. Ποιο είναι λαϊκισμό? Συγγνώμη. Αυτό που είπε ο κύριος Κυλακάκης ήταν σωστή τοποθέτηση, δηλαδή. Το καύσιμα δεν βάζει ο άνθρωπος των 500. Δεν μπορεί να τι βάζει. Λες, βρε, δεν μπορεί δυστυχώς. Γιατί στον Μπραχάμι νομίζει στο Περιστέρι δεν έχουν αμάξια οι άνθρωποι. Γιατί παίρνει το λεωφορείο σου, ρε. Γιατί παίρνει λεωφορείο και δεν μπορεί να μετακινηθεί σαν και εμάς με το αυτοκίνητο ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Η μάνα μου η συγχωρεμένη που είχε 500 ευρώ σύνταξη δεν είχε αυτοκίνητο. Πώς να το πω δηλαδή. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Μεγάλο πράγμα η ψυχραιμία, παιδιά. Λοιπόν, τι να πρωτοσημειώσεις τώρα εδώ. Αφού λοιπόν ο φτωχός δεν μπορεί, κοίταξε να δεις, ξεχνάμε μερικές βασικές παραμέτρους. Γι' αυτό σου λέω τώρα, σε 50 δευτερόλεπτα παραλυρήματος, πρέπει να απαντήσεις με μια-δυο ώρες εκπομπή δυστυχώς. Δηλαδή πρέπει να κάτσει κάποιος να εξηγήσει, όχι δεν τα ξέρει, πρέπει να κάτσει κάποιος να εξηγήσει στον Άρη Πορτοσάλτε ότι το να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, στη βενζίνη, τελικά έχει όφελος για τον, ακόμα και αν δεν έχει αυτοκίνητο. Ακόμα και αν δεν έχει αυτοκίνητο. Γιατί ο φόρος στα καύσιμα τελικά είναι ακόμα και στην τιμή του μακαρόνιου. Μακαρόνι τρώει αυτός των 500 ευρώ ή δεν τρώει, ρε Σιάρη? Τρώει μακαρόνι ή όχι? Γιατί ο φόρος στα καύσιμα είναι σε όλα τα προϊόντα, μεταβιβάζεται, μετακυλίεται το κόστος διανομής, μετακίνησης κλπ. Ακόμα και λεωφορείο να παίρνει που να πάρει ευχή, και αυτό με καύσιμα κινείται το λεωφορείο. Και το πόσο φτηνό ή ακριβό είναι το εισιτήριο του λεωφορείου, γιατί μπορεί να μην θέλει να πάει μόνο πέρα εδώ, μπορεί να θέλει να πάει και στο χωριό. Και το πόσο κάνει το εισιτήριο, επίσης είναι σχετιζόμενο με τον φόρο στα καύσιμα, όχι? Και επίσης ξεχνάμε και τον εργαζόμενο, την παραγωγική μονάδα, όπως το είπε, και μόνο που σε ονομάζουν παραγωγική μονάδα. Είσαι μια παραγωγική μονάδα εκεί έξω. Αυτή η παραγωγική μονάδα που παίρνει 500 ευρώ, πες την έχουμε για τον Γκιάδα. Πάει, τέλος. Η παραγωγική μονάδα, ρε γαμότο, που παίρνει 1000 ευρώ και που έχει ένα αυτοκίνητο και που τα φέρνει κουτσά στραβά και έχει 2-3 παιδιά και περιμένει με αυτά τα 1000 ευρώ να ζήσει μια οικογένεια και έχει και αυτοκίνητο, τολμάρεσε να έχει αυτοκίνητο και θέλει να τα βάλει τα αυτοκίνητο τα παιδιά να τα πάει στο σχολείο, να τα πάει κάπου ή να πάει σε ένα γιατρό, να το κάνω πιο έτσι δραματικό, ή να πάει κάπου, θέλει ένα αυτοκίνητο, ένα γαμό αυτοκίνητο, θέλει να πάει κάπου. Αυτός με τα 1000 ευρώ θα ωφεληθεί από το να δει στην τσέπη του λίγο μειωμένη την τιμή της βενζίνης? Ή και αυτόν τον έχουμε για τον Γκιάδα? Και τη βενζίνη τη βάζουν μόνο αυτοί που παίρνουν από 2.000, από 3.000, από 18.000 και πάνω. Να ξέρουμε δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε, να ξέρουμε πού πρέπει να φτάσουμε για να δικαιούμαστε να έχουμε αυτοκίνητο. Άρη. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει. Μ' ακούτε λίγο θυμωμένο, δεν έχω ούτε μουσική από κάτω ούτε τίποτα. Θέλω να ακούσετε αυτά τα ηχητικά και πάμε μετά παραπέρα. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από μία επίσης ανόητη δήλωση του κυρίου Σκυλακάκη, ακούσατε που τον αναφέρανε κιόλας στο στούντιο, που μας είπε πριν από καμιά δεκαριά μέρες, επίσης είχαμε κάνει εκπομπή γι' αυτό εδώ, ότι οι φτωχοί δεν χρειάζεται να βάλουν βενζίνη. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Καθίστε να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε. Άλλα 45 δευτερόλεπτα. Σκυλακάκης. Έτσι να δω πόσο χρειάζεται για να βγεις από τα ρούχα σου, ξέρω κι εγώ. Ο φόρος στα καύσιμα είναι ένας αντιστρόφος προοδευτικός φόρος. Η μείωση θα ήταν ένας αντίστροφος προοδευτικός φόρος. Δηλαδή, τι γίνεται? Τα καύσιμα, τα πιο φτωχά νοικοκυριά τα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο, γιατί δεν έχουν αυτοκίνητο. Ο βαρύς φόρος στα καύσιμα είναι στη βενζίνη και είναι τεράστιος ο φόρος. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς να το κάνουμε? Το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων, πάρα πολλοί άνεργοι κτλ., δεν έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί δε που έχουν 2 ή 3 αυτοκίνητα, που δεν τις λες και τους φτωχούς της κοινωνίας, θα ωφεληθούν περισσότερο. Οπότε, να κάνουμε μία μείωση φόρου που θα ωφελεί κατά κύριο λόγο τους πιο πλούσιους και δεν θα παίζει, δεν θα παρεμβαίνει καθόλου, θα αφήνει απροστάτευτους τελείως τους φτωχότερους, φαίνεται παράλογο. Λοιπόν, βάλ το και αυτό στην άκρη. Σου λέει ότι έτσι και μειώσει το φόρο θα ωφελήσει τους πλούσιους και όχι τους φτωχούς. Και φαίνεται παράλογο. Τι παράλογο, παράλογο, που έλεγε και στην εκπομπή ο Λαζόπουλος. Πάλι πρέπει να αποδείξεις τα αυτονόητα, ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και πάνω σε αυτή την ανοησία του Σκυλακάκη πατά και η ανοησία του Άρη Πορτοσάλτε. Που δεν είναι ανοησία, μια χαρά ξέρουν ακριβώς για τι πράγμα μιλάνε. Είναι η ίδια παράταξη, τουλάχιστον του Σκυλακάκη, που έχει στις τάξεις της τον Κυρανάκη, που έλεγε επί ΣΥΡΙΖΑ ότι να ο ακριβότερος φόρος κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη και πού πάνε τα λεφτά μας ενώ βάζουμε βενζίνη 80 ευρώ και τελικά μόνο τα 20 είναι βενζίνη και τα άλλα όλα είναι φόροι. Η ίδια παράταξη τα έλεγε αυτά. Τώρα όμως δεν είναι για τους φτωχούς το αυτοκίνητο. Και έχω να σας το κάνω ακόμα χειρότερο. Να θυμώσετε ακόμα περισσότερο. Διότι εδώ έρχεται και η αντιστροφή της πραγματικότητας, η πλήρης αντιστροφή, που σου λέει εμείς ως κράτος έχουμε ένα έσοδο από το φόρο. Έτσι και κάνουμε. Πες ότι σ' ακούγαμε, ρε Διονέλη, και πηγαίναμε και τον μειώναμε το φόρο. Άντε που φωνάζετε αριστερή από εκεί, άντε πες ότι τον μειώνουμε το φόρο. Μετά δεν θα έχετε σχολεία. Αυτό σου λέει, στο πετάει στα μούτρα. Στο πετάει στα μούτρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι ένας τυχαίος χύψη που παίρνα για παίξω. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης ισχυρίζεται με απόλυτη σοβαρότητα ότι αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, όχι μόνο θα ωφεληθούν οι πλούσιοι, αλλά οι φτωχοί δεν θα έχουν και σχολεία. Για ακούστε τον και αυτόν και να τα βάλουμε μετά σε μια σειρά, να τα συζητήσουμε όλα μαζί. Αυτό όμως που πρέπει να έχει κατά νου ο κόσμος, διότι αυτά προφανώς και ακούγονται λογικά σε κάποιον που φαντάζεται ότι μειώνοντας ένα φόρο θα πληρώνει κάποια λεπτά λιγότερα τα καύσιμά του ή οτιδήποτε, είναι ότι εδώ θα κληθεί το κράτος να αναπληρώσει ένα έσοδο που στηρίζει τον κρατικό προϋπολογισμό, που στηρίζει άλλου τύπου παροχές που αφορούν όλους μας, που πληρώνει μισθούς, που μας επιτρέπει να πάρουμε παραπάνω εκπαιδευτικούς, να πάρουμε παραπάνω υγειονομικούς, να θωρακίσουμε πολύ περισσότερο τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια, να στηρίζουμε το κοινωνικό κράτος, οι οποίοι θα λείψουν και θα πρέπει να αναζητηθούν από πού? Από καινούριους φόρους, από ένα δανεισμό με ένα δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον με επιτόκια? Θέλω να πω δηλαδή ότι όντως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και εκείνος που έχει την ευθύνη συνέχισης αυτής της ομαλής πορείας ανάπτυξης της χώρας από τη μια, αλλά και από την άλλη να σταθεί στο πλευρό της κοινωνίας, οφείλει να τα σταθμίζει όλα με σύνεση, με σοφροσύνη και πάντοτε στοχεύοντας στις αποφάσεις που παίρνει να είναι πολύ αποτελεσματικές, κυρίως για εκείνους που έχουν ανάγκη. There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God, I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say. Λοιπόν, από πού να το πιάσεις και από πού να ξεκινήσεις. Σας άρεσαν οι λέξεις με περίσκεψη, πώς το είπε, με σοφροσύνη η κυβέρνηση. Τι θέλετε για να έχουμε δασκάλους και σχολεία να δανειστούμε από το εξωτερικό? Δηλαδή, αν δεν πληρώσεις ακριβά τη βενζίνη, δεν έχεις δάσκαλο και χρειάζεται να πάμε σε δανεισμό και άρα μνημόνια κλπ. Καταλαβαίνετε τι χτυπάει αυτό, καμπανάκια κλπ. Αν έρθεις και πεις, μέχρι εκεί δεν είναι λαϊκισμός αυτό, δεν είναι ένα φτηνό τρίκ που δημιουργεί ένα κλίμα ας πούμε και σε χτυπάει σε μια μαλακή χορδή, ρε εσύ, να μην έχω, άσε που έβαλε μέσα και ασφάλεια, γιατί ξέρει το κοινό στο οποίο ανταποκρίνεται, στο οποίο απευθύνεται, και λες ρε εσύ να μην έχω αστυνομικούς, Παναγία μας, πληρώσω φόρο. Και ας μην έχει ο πιο φτωχός να πάει πουθενά. Να μην έχω δασκάλους, να μην έχω, ακούσατε, τα βάλε όλα ο οικονόμου μέσα. Έτσι και πας να πεις, ρε εσύ μήπως να μην παίρνατε ραφάλ, να μην παίρνατε τόσα ραφάλ, να μην δίνατε 10 δισεκατομμύρια στα ραφάλ και στις φρεγάτες. Μήπως να μην δίνατε 7 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις μέσα σε 22 μήνες. Λέω εγώ τώρα. Μετά σου λένε είσαι λαϊκιστής. Α, τώρα τι συγκρίσεις είναι αυτές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πριν δεν ήταν άλλο το ένα όλα τα άλλα, τα άλλα ήταν όλα ένα μαζί, όλα, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Τα παίρνω από εδώ, τα δίνω από εκεί. Για τα ραφάλ και για τις απευθείας αναθέσεις και για ένα κάρο άλλα προμήθειες, πράγματα, εκείνα τα 250 χιλιάρικα στο Δήμο Αθηναίων για το Ρουβά, μήπως να τα δίναμε έστω για τους Αθηναίους, σου λέω, μόνο για τους Αθηναίους, όχι. Κάτι μεγάλους περιπάτους, κάτι δαπάνες, κάτι αυτό, να μην συζητήσω, είναι άλλο αυτό ρε παιδί μου τώρα. Κάθεσαι και εσύ και συγκρίνεις, λαϊκιστή. Λοιπόν, είστε εχθροί της κοινωνίας. Εχθροί της κοινωνίας, αυτό ακριβώς είστε. Και έχεις και τον Άδωνη Γεωργιάδη κάθε δεύτερη μέρα να λέει για τις αυξήσεις. Όποτε βλέπετε, λέει, αυξημένο λογαριασμό στο ηλεκτρικό, να κατηγορείται την αριστερά που δεν άφησε να γίνουν επενδύσεις, περισσότερα αιωλικά στα βουνά, τέτοια πράγματα λέει. Υπάρχουν, αν θέλετε να το ψάξετε λίγο, βεβαίως θα μου πεις τώρα είναι η μάχη του Δαβίδ με το Γολιάθ εδώ πέρα. Είναι η μάχη του Δαβίδ με το Γολιάθ. Απ' τη μία μέρα να έχεις όλη μέρα αυτό το σκηνικό που σας περιγράφω, πολύ φιλόξενο βήμα για τέτοιου είδους δηλώσεις και για το σκυλακάκι, καλά ο Πορτοσάλτε εννοείται, αγαπητέ Άρη, και ο συνάδελφος ή ο υφιστάμενος μάλλον στον Sky, είσαι εχθρός της κοινωνίας με αυτά τα πράγματα που λες. Δεν ξέρω αν περιμένεις να νιώσει κάποιος, αν περιμένει κάποιος να νιώσεις μία ελάχιστη ενσυναίσθηση, να έχεις λίγο στο μυαλό σου ανθρώπους αυτούς με τα 500 ευρώ που δεν έχουν αυτοκίνητο ή τους άλλους που έχουν αυτοκίνητο και που βλέπουν κάθε μέρα να φεύγει από την τσέπη του ζεστό χρήμα για να πηγαίνει σε φόρους, σε ακρίβεια, σε όλα αυτά που βλέπουν λογαριασμούς ΔΕΗ αυτές τις ημέρες και τρελαίνονται και παθαίνουν εγκεφαλικά. Δεν ξέρω αν ελπίζεις να εκφράσεις ποτέ αυτό το κομμάτι της κοινωνίας ή να σε ακούσει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Στο δεύτερο μέρος θέλω να σας πω για μερικά άλλα ψέματα. Άλλα ψέματα του πολέμου. Αυτά τα ψέματα του πολέμου. Είδατε αυτή την είδηση για τα παιδάκια στο Κίεβο που πηγαίνουν με αυτοκόλλητο που γράφει πάνω την ομάδα αίματός τους. Έχω να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Θυμηθείτε μόνο ότι σε κάθε πόλεμο το πρώτο θύμα είναι πάντα η αλήθεια. Θα τα πούμε γι' αυτό στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος θα κλείσει με ένα τραγούδι που μου στείλε ο φίλος ο Lost Body από την Θεσσαλονίκη, που τώρα έχει μεταφερθεί στη Δράμα. Για κάποιους ανθρώπους μιλάει και νομίζω ότι έρχεται να κολλήσει εδώ. Ακριβώς, μπορείτε να βάλετε όποιον νομίζετε στους στίχους αυτούς. Τι να σας πω. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ. Είμαστε κουφιοί άνθρωποι, οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφιο γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμος σε ξερό χορτάρι, υποδιαποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας χελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του κάνα. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μόλο οι σκαμάτιες που κάναν του τάλο βασίλειο. Μα θυμούνται, αν καθόλου μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. στα όνειρα. Του θάνατου τον ειδικό βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφως σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, πορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στο θάνατο τον ειρικό βασίλειο. Ας φορέσω επίσης τις μεταμφιέσεις αρουραίου τρίχων, κοράκου δέρμα, κουρελούδες έναν ακρό φερόμενος όπως φέρεται ο άνεμος. Όχι πιο κοντά, όχι αυτή την τελική συνάντηση. Στου λυκόφωτος το βασίλειο. Αυτοί μου πέρασαν μ' όλο ίσια μάτια στου θάνατου τ' άλλο βασίλειο. Μας θυμούνται, αντάκονται μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μ' όλο ίσια μάτια στου θάνατου τ' άλλο βασίλειο. Μας θυμούνται, αντάκονται μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτή είναι του κάτω η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηκεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένο άστρο. Σβησμένο άστρο. Αυτό είναι σαν αυτός του θάνατου το άλλο βασίλειο. Ξυπνώντας μόνοι την ώρα που είμαστε. Τρέμοντας με τη φερότητα. Χίλιοι που θα φιλούσαν κάνουν προσευχές σε τσακισμένες πέτρες. Τσακισμένες πέτρες. Αόματι, αν δεν τα μάτια μας ξαναφανούν. Όπως το ένα ο άστρο του πολύπλου ρόδου. Στου θανάτου το λυκοφωτικό βασίλειο, ελπίδα μόνο των κενών ανθρώπων, των άδειων ανθρώπων. Αυτοί που πέρασαν μ' όλο ίσια μάτια στου θανάτου τ' άλλο βασίλειο. Μας θυμούνται, αγαπητοί μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μ' όλο ίσια μάτια στου θανάτου τ' άλλο βασίλειο. Μας θυμούνται, αγαπητοί μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Και πραγματικότητας, μεταξύ κίνησης και δράσης πέφτει σκιά. Μεταξύ αντίληψης και δημιουργίας πέφτει σκιά. Η ζωή είναι πολύ μακριά, η ζωή είναι πολύ μακριά. Μεταξύ πόδου και σπασμού, μεταξύ δύναμης και ύπαρξης, μεταξύ ουσίας και πτώσης πέφτει σκιά. Γιατί δικό σου είναι το βασίλειο, γιατί δική σου είναι η ζωή. Γιατί δική σου είναι η ζωή. Γιατί η ζωή σου. Γιατί η ζωή σου. Γιατί η ζωή σου είναι δική σου, είναι δική σου. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η και 24 του Φλεβάρι. Τσίκνο 5η. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, να ξέρετε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου έχουν απαγορευτεί. Τώρα μέσα στο Μάρτι θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Γενικώς υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στον αριθμό των θανάτων. Γενικώς υπάρχει μια σταθερή παρουσία κρουσμάτων, ιδιαιτέρως δε το τελευταίο διάστημα, αν είστε γονείς ίσως να καταλαβαίνετε τι λέω, στα σχολεία, που δεν ήταν τέτοια στα σχολεία τις προηγούμενες εβδομάδες. Απανωτά, ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν στην δική μου αντίληψη πέφτουν περισσότερα, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει. Θυμάμαι καθηγητές να λένε ότι την συρροή κρουσμάτων στα σχολεία, ο Γεροτζιάφας για παράδειγμα τα έλεγε αυτά, την συρροή κρουσμάτων στα σχολεία θα την δούμε το επόμενο διάστημα. Και ήδη έχουν αρχίσει να κλείνουν και τμήματα, παρά το ότι για να κλείσει ένα τμήμα χρειάζεται το 50-1%. Αλλά ξέρετε τώρα, ήρθε μετά και η ιστορία με την Ουκρανία, ήρθε μετά η κακοκαιρία, ήρθαν το ένα πίσω από το άλλο και τον αφήσαμε τον κορονοϊό πιο πίσω. Και αφού τον αφήσαμε, νομίζουμε ότι μας άφησε και αυτός. Οι νεκροί πάντως έχουν ξεπεράσει τους 25.500. Πάει άλλη μία χιλιάδα, σιγά σιγά την κατακτούμε. Και αυτοί πάμε για τις 26 πια. Σας έλεγα για την υπόθεση της Ουκρανίας και για όλα αυτά που συζητάμε τώρα, τουλάχιστον τρίτη εκπομπή είναι αυτή, με εκείνη την βαθιά πεποίθηση ότι η αλήθεια είναι πάντα το πρώτο θύμα όταν γίνεται ένας πόλεμος. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, σας περιέγραψα χθες μία εικόνα γυναίκας η οποία δεν κατήγγειλε ότι της πήραν συνέντευξη από το Star και δεν μετέδωσαν αυτά που είπε. Τυχαίνει να είναι από την φιλορωσική πλευρά εδώ στην χώρα μας, να κατάγεται από τις περιοχές που είναι στο φιλορωσικό κομμάτι της Ουκρανίας, αυτές τις περιοχές για τις οποίες γίνεται ο λόγος τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις περιοχές τις οποίες αναγνώρισε ο Πούτιν, και να έλεγε η γυναίκα αυτή, έδωσε συνέντευξη στο The Press Project και έλεγε ότι εμείς δεν βλέπουμε ως εισβόλεα τον Πούτιν, τη Ρωσία. Τους βλέπουμε μάλλον ως απελευθερωτές, γιατί οι άλλοι είναι που μας καταπιέζουν, και μάλιστα οι ακροδεξιοί που δρούν ανενόχλητοι, ανεξέλεγκτα μέσα στην Ουκρανία με τις ευλογίες της Ουκρανικής κυβέρνησης και με τακτικές εκαθάρισης εναντίον του ρωσόφωνου πληθυσμού. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας είπα και χθες, ακούστε το, βάλτε το στην άκρη, με τον αστερίσκο, δεν το κρύβει η γυναίκα, εγώ είμαι από την από εδώ πλευρά, από εκεί, τη δική μου οπτική θα σας πω. Είναι μία μαρτυρία που προφανώς μπορείτε να πείτε ότι δίνει την μία όψη των πραγμάτων. Το ερώτημα δεν είναι με ποια πλευρά είναι ο καθένας, θα σας διαβάσω τώρα και κάποια άλλη είδηση που εχθές έπαιξε πολύ περισσότερο. Και το ερώτημα είναι πόσο παίζουν οι ειδήσεις αυτές, πόσο ισότιμα, πόσο ισόβαθμα ακούς και τις δύο πλευρές και τις δύο πληροφορίες. Γιατί εχθές ίσως να πήρε το μάτι σας μία ανατριχιαστική, λέει, είδηση. Ανατριχιαστικό, έτσι είναι. Ξέρετε, όποτε βλέπετε αυτές τις ειδήσεις που λέει σοκ, ανατριχιαστικό, απίθανο, φοβερό, αδιανόητο, έχει κάτι θέλει να είστε υποψιασμένοι, κάτι γίνεται, κάτι πάει λάθος με αυτές τις ειδήσεις αν το βλέπετε μπροστά σας, ειδικά δε αν αφορούν ζητήματα διεθνούς πολιτικής και ζητήματα σαν αυτά, τα δύσκολα που συζητάμε για την Ουκρανία, τη Ρωσία κλπ. Σας διαβάζω λοιπόν. Ανατριχιαστικό. Ο λόγος που οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο με αυτοκόλλητα στα ρούχα τους. Ουκρανία, εννοείται. Και λες, τι στο καλό αυτοκόλλητο στα ρούχα τους. Για κάτσε να διαβάσω. Πατάς κλικ. Να το, το πήρε το κλικ. Τελειώσαμε. Αλλά όχι μόνο πήρε το κλικ, πήρε και το κομμάτι της κοινής γνώμης που θέλει να βάλει απέναντι τους Ρώσους. Δεν είναι οι καλοί οι Ρώσοι σε αυτή την ιστορία. Χρειάζεται να το λέω τώρα, να εξηγείς κάθε φορά από την αρχή. Δεν είναι οι καλοί οι Ρώσοι και οι κακοί οι άλλοι. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Συμφωνώ μαζί σας με τα μηνύματά σας, μην ξαναλέμε τα ίδια. Υπάρχουν όμως καλοί και κακοί στην ενημέρωση. Υπάρχει καλή και κακή ενημέρωση στο τι μαθαίνεις για αυτόν τον πόλεμο ή τον ενδυνάμει πόλεμο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε γιατί βάζουν αυτοκόλλητα στα παιδάκια τους οι Ουκρανοί στο Κίεβο, παρακαλώ. Διότι λέει, φοβούνται ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσει μια βόμβα στο σχολείο τους. Και οι κάτοικοι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο με ένα αυτοκόλλητο που γράφει πάνω την ομάδα αίματος, διότι την ώρα που θα πέσει η βόμβα, δεν ξέρεις ποιος θα πάει να πάρει το παιδί, ποιο ασθενοφόρο, ποιο νοσοκομείο θα το φιλοξενήσει κλπ. Και αντί να ψάχνουν εκείνη την ώρα την ομάδα αίματος, πρέπει να έχετε όπως είναι οι πιλότοι της Φόρμουλα 1. Συγγνώμη για την άστοχη σύγκριση, αλλά και αυτοί γράφουν στα ρούχα τους, την ομάδα αίματος. Μην γίνει κάτι κακό και ψαχνόμαστε εκείνη την ώρα. Οπότε λέει στο Κίεβο, στέλνουν τα παιδιά και πάνω στο μπουφάν, κάνει και κρύο τώρα, στα ρούχα, έχει ένα αυτοκόλλητο που λέει 0 θετικό ή ΑΒ θετικό, ξέρω, ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Υπάρχει μια λεπτομεριούλα μικρή ότι αυτό δεν συνοδεύεται με μια φωτογραφία, βρε, να το δεις το αυτοκόλλητο. Συνοδεύονται αυτά τα ρεπορτάζ και είναι παντού, παντού εχθές. Έχει βγει από το Business Insider, να ξέρετε, από διεθνές μέσο και αναπαρήχθη στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης με ταχύτητα αστραπία. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, και δεν έχει ούτε μισή φωτογραφία. Θα μου πεις, δεν το πιστεύεις, αφού στο λέει το Business Insider. Όχι, εντάξει, το πιστεύω, αλλά αφού είναι τόσο απλό, θα μπορούσε να έχει μια φωτογραφία να μου το πιστοποιήσεις, ρε παιδί μου, για το τι γίνεται. Αλλά δεν μένω στη φωτογραφία. Εντάξει, σε πιστεύω. Σε πιστεύω. Ή μάλλον να σου πω αλλιώς. Δεν είναι το ότι δεν έχει φωτογραφία ο σημαντικότερος λόγος για να είμαι υποψιασμένος για αυτή την είδηση. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι από εκεί, από τον Ντόνετσκ που γίνεται η ιστορία, δεν γίνεται ακόμα πόλεμος. Εκεί μάλλον υπάρχει ήδη εμφύλιος πόλεμος. Στις περιοχές αυτές. Έχουν κηρύξει την ανεξαρτησία τους. Ήτανε με τη συμφωνία του Μίνσκ να είναι σε ένα περιβάλλον, σε ένα καθεστώς που θα αναγνωριζόταν η αυτονομία αυτών των περιοχών. Στην ουσία δεν αναγνωρίζεται. Ο Πούτιν τις αναγνώρισε ως ανεξάρτητες οντότητες. Στέλνει το στρατό του εκεί. Δεν έχουμε ακόμα συμμαχίες. Αλλά στο Κίεβο στέλνουν τα παιδάκια τους με αυτοκόλλητο που γράφουν την ομάδα αίματος. Και λες, ρε γαμώτο, για κάτσε λίγο να ανοίξω ξανά το χάρτη, να δω πού στο καλό είναι το ένα και πού είναι το άλλο. Η Ουκρανία είναι μια τεράστια χώρα. Και κάθεσαι και κοιτάς ότι από το Ντόνετσκ που γίνεται αυτή η φασαρία, θα δούμε αν θα εξελιχθεί σε πόλεμο, μέχρι το Κίεβο που στέλνουν οι άλλοι, εγώ σου λέω ότι το πιστεύω, από το Ντόνετσκ μέχρι το Κίεβο είναι μια απόσταση 700 χιλιόμετρων. Είναι, για να σας το κάνω εδώ σε δικά μας, σαν να είσαι στην Αθήνα, σαν να γίνεται, ξέρω εγώ, κάτι στην Ξάνθη και να στέλνουν στην Αθήνα τα παιδάκια με αυτοκόλλητο. Δηλαδή να θεωρούν ότι από την Ξάνθη στην Αθήνα ο πόλεμος, να, ένα τσάκι και ένα τσάκι είναι, ένα τσιγάρο δρόμος. Γύρω στις 9 ώρες λέει ταξίδι για να πας από τον Ντόνετσκ. Δηλαδή τα άρματα, θα μου πεις, οι πύραυλοι μπορεί να πάνε. Θα βάλει στόχο ο Πούτιν τα σχολεία στο Κίεβο. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν η προπαγάνδα πια έχει βρει έναν συγκεκριμένο τρόπο και μάλιστα πρόσεξε, όχι οτιδήποτε, δηλαδή δεν πήγες σε ένα γυροκομείο στα γυροκομεία βάζουν αυτοκόλλητο για να ξέρουν, όχι στα παιδάκια. Για τα παιδάκια λέει η είδηση. Που είναι ρε παιδί μου να σου έτσι εξάψει λίγο και τα συναισθήματα, να σου δημιουργήσει μια συμπάθεια, να σε βάλει λίγο σε ένα κλίμα, κοίτα να δεις τον κακούργο, τον Πούτιν που στοχεύει τα παιδάκια στο Κίεβο. Ναι, αλλά είναι 700 χιλιόμετρα από εκεί, δεν έχει βάλει κανένα ζήτημα για το Κίεβο, ο Πούτιν λέει για τις περιοχές αυτές που είναι διαφιλονικούμενες, για τους ανθρώπους εκεί που είναι ρωσόφωνοι, δεν έχει πει για το Κίεβο τίποτα. Οι άλλοι στο Κίεβο λέει στέλνουν τα παιδιά με αυτοκόλλητο με την ομάδα αίματος. Μην το αναλύσω περισσότερο, νομίζω καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε και για τι είδους προπαγάνδα μιλάμε. Δεν υπάρχουν καλοί, δεν υπάρχουν κακοί σε αυτή την ιστορία. Οι μόνοι που είναι καλοί είναι τα παιδάκια, να ξέρετε. Αλλά καλοί και κακοί στην ενημέρωση και στο ποιοι και πώς κατευθύνουν το τι θα μάθεις για αυτή την ιστορία, να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν, είναι εδώ, ζουν ανάμεσά μας και έχουν και ονόματα συγκεκριμένα. Ένα μήνυμα από τον φίλο τον Παναγιώτη. Μάλιστα μου γράφει και τα στοιχεία του και το τηλέφωνό του. Μου στέλνει μια περίπτωση από το Ηράκλειο της Κρήτης για την διακοπή του ρεύματος, όχι για οφειλή. Ακούστε, είναι λίγο περίεργη ιστορία και διαβάζω και άλλα ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες για τις αφορμές που βρίσκει η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα στον κόσμο. Για παράδειγμα, γιατί πρέπει να γίνει η επικαιροποίηση του συμβολαίου. Έχουν λήξει τα στοιχεία, αν κατάλαβα καλά, γιατί είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Αγαπητέ Παναγιώτη, υπόσχομαι να το δω, θέλει ρεπορτάζ αυτό, δεν μπορώ να... Αλλά τουλάχιστον να το αναφέρω. Γιατί φαίνεται ότι αφορά αρκετούς ανθρώπους. Λέει λοιπόν ότι στο πατρικό της συζύγου του, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή κόπηκε το ρεύμα. Χωρίς να χρωστάνε οι άνθρωποι. Χωρίς να χρωστάνε. Και πηγαίνουν στη διακοπή, στην αρχή νομίζαν ότι είναι διακοπή ρεύματος, μετά βλέπουν ότι γύρω-γύρω έχουν ρεύμα. Πηγαίνει στην ΔΕΗ, τι έγινε παιδιά, λέει όχι επίτηδες το κόψαμε. Γιατί το κόψατε αφού δεν χρωστάμε, έχετε λέει πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή των στοιχείων και να γίνει διακοπή του παλαιού συμβολαίου και σύναψη νέου συμβολαίου. Υπάρχει εκεί και ένα χαρατσάκι 100 ευρώ, μόνο που κάνεις καινούριο συμβόλαιο, έτσι για πλάκα ρε παιδί μου. Αλλά αυτό ήταν. Αυτό ήταν το 100 ευρώ για να διακοπεί το ένα συμβόλαιο, να ανοίξει το καινούριο συμβόλαιο επειδή έχουν λήξει τα στοιχεία. Τώρα, μέσα σε αυτή την κρίση. Και όταν πήγε λέει η γυναίκα εκεί, διαπίστωσε ότι στην ουρά που περιμέναν ήταν και άλλοι που είχαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Έληξαν λέει τα συμβόλαια. Και πρέπει να τα επικαιροποιήσουμε και αφού δεν το έχετε επικαιροποιήσει σας το κόβουμε. Δηλαδή δεν σε παίρνουν κανένα τηλέφωνο, δεν σε ειδοποιούν, χράπ το κόβει. Έλα να επικαιροποιήσεις, άμα δεν γουστάρεις μείνε με κόμενο, να δεις πως θα έρθεις να το επικαιροποιήσεις. Τώρα όλα αυτά, μέσα στην κρίση, μέσα στο χειμώνα, μέσα στις τρελές αυξήσεις του ηλεκτρικού, Τώρα η ΔΕΗ κρίνει ότι είναι ο καλύτερος χρόνος χωρίς να χρωστάς. Γιατί άμα πεις να χρωστάς, πες, πάει στο καλό, χρωστάει. Αλλά χωρίς να χρωστάς, επειδή έχουν ελέγξει τα στοιχεία και δεν πήγες να κάνεις την ανανέωση του συμβολαίου, κόβει τα ρεύματα. Τι να σας πω, παιδιά, ειλικρινά, έχουν βάλει τους ανθρώπους, έχουν βάλει την κοινωνία στο στόχαστρο και την πυροβολούν από παντού. Με μέτρα, με διακοπές ρεύματος, με ακρίβεια, με ειρωνίες, με κατηγορίες του τύπου Πορτοσάλτε, Γεωργιάδη, διόσκουροι είναι αυτοί, τη μία ο ένας ράβει, ο άλλος κεντάει. Τι να σας πω, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και σου έρχονται, όταν έρχονται αυτές οι κατραπακές η μία πίσω από την άλλη, είναι προφανές ότι αρχίζει από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω, στο τέλος θα συνηθίσουμε, εντάξει, αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η ζωή μας, άμα παίρνεις 500 ευρώ, δεν χρειάζεται να έχεις αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, δεν μπορείς, δεν είναι αυτό. Και άμα παίρνεις 1000, μην το πολύ κουνάς κιόλας, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί και να μειωθεί αύριο και να μην, δεν είμαστε για έξοδα τώρα, κάτσε μέσα στο σπίτι, πού να πας με το αυτοκίνητο, θες να πάρεις και το αυτοκίνητο να βγεις έξω. Πάντως για μισό λεπτό να πω μια κουβέντα και για την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον, ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω την επανακατάθεση, αυτό μάλιστα έχει γίνει αρκετές μέρες τώρα, στις 8 Φεβρουαρίου, αρχές του μήνα. Έχουν περάσει σχεδόν 15 μέρες. Επανακατατέθηκε μια προηγούμενη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με την οποία ζητείται να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, τουλάχιστον μέχρι για την μία κατηγορία για την βενζίνη μέχρι 31 Μαρτίου του 2022 και για το θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα θέρμανσης μέχρι την 30 Απριλίου του 2022, εφόσον τώρα αυτή την περίοδο οι ανάγκες του πληθυσμού είναι αυξημένες. Προφανώς εννοείται και μάλιστα προτείνουν και γενναίες μειώσεις στον φόρο. Δηλαδή, να σας πω τώρα έτσι να πάρετε μια ιδέα, στην αμόλυβδη βενζίνη να μειωθεί από τα 700 ευρώ ανά τόνο στα 359 ευρώ ανά τόνο. Να μειωθεί στο μισό δηλαδή ο φόρος, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά όταν πηγαίνουμε στο ντίζελ κίνησης και λοιπά, από τα 410 να πάει στα 330 και ούτω καθεξής, μη σας λέω τώρα πολλά νούμερα. Σαφώς, σε πολύ θετική κατεύθυνση η πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα με προβληματίζει το ότι προτείνει μέχρι το τέλος Μαρτίου και μέχρι το τέλος Απριλίου και μετά δηλαδή να ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε, αλλά κυρίως με προβληματίζει άλλο. Γιατί ρε παλικάρια, όταν ήσασταν αυτά τα χρόνια στην κυβέρνηση δεν μειώθηκε ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα? Θυμάμαι έναν έρμο βουλευτή Μιχελογιαννάκη από το Ηράκλειο, μια που τα παρακολουθώ εδώ τουλάχιστον στον τόπο που ζω, που έλεγε, θυμάμαι, ένα, μειώνουμε, ξέρεις, ο Μιχελογιαννάκης πάντα μιλούσε, έβαζε bullets και έλεγε θα κάνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, γιατί του είχαν πει επικοινωνιολόγοι ότι αυτό περνάει πιο εύκολα στο κοινό. Περνάει όντως πιο εύκολα στο κοινό έτσι. Λοιπόν, ένα, μείωση κατανάλωσης φόρου. Δεύτερο, καταπολέμηση λαθρεμπορίου καυσίμων. Τρία, αυτό. Έλεγε 10 πράγματα που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που έγινε κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν έγινε, ρε παιδιά, ούτε ένα από τα 10, ούτε ένα. Γιατί, παιδιά, δεν τον μειώσατε το φόρο και γιατί τώρα που προτείνετε τη μείωση, δηλαδή μετά τις 30 Απριλίου θα είναι καλύτερα τα πράγματα στην οικονομία, θα έχει περάσει ακρίβεια, πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, ή θα μου πεις και εσύ ότι με το φόρο κατανάλωσης παίρνω υγειονομικούς και δασκάλους και λοιπά σαν τον οικονό μου? Και εν πάση περιπτώσει, για να έχουμε καλό ρώτημα, περιμένω μία, επειδή έρχονται και εκλογές κοντά, δεν είναι και πολύ μακριά, φαίνεται, ψήνεται το πράγμα, περιμένω μια συγκεκριμένη δέσμευση. Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη από τα 700 ευρώ στον τόνο στα 350. Όχι. Τι όχι. Όχι, Καλά. There she was, just walking down the street singing. And her fingers and shuffling her feet singing. Do a diddy diddy dum fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. Η φίλη Μαρία μου γράφει, μένει εκεί κοντά στα Μέγαρα. Από χθες είναι αυτό το μήνυμα. Θα ζητιανά μου λέει, θα πηγαίνουμε εκεί που είναι η Ρεβιθούσα που σας έλεγα ότι φέρνουν τώρα, θα φέρνουν με αμερικανικά τάγκερ το φυσικό αέριο αν πάνε στραβά τα πράγματα με τη Ρωσία, και θα το πληρώνουμε φυσικά στους Αμερικάνους. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Μου λέει Μαρία, εγώ είμαι κοντά στα Μέγαρα, θα πεταγόμαστε με τον πιτονάκι να ζητιανεύουμε λίγο γκάζι. Μου λέει τι, όχι, δεν ξέρεις Μαρία. Ο φίλος ο Μήνος Ίκαρος μου δίνει μια διάσταση εντελώς διαφορετική. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Στο λέω από την αρχή πριν το διαβάσω το μήνυμά σου. Δεν έχω ιδέα. Αλήθεια σου λέω. Καλημέρα μου λέει, με χαρά σας ακούω. Αν και οι απόψεις δίστανται και έτσι πρέπει σχετικά με την Ουκρανία, το παιχνίδι είναι στο ψηφιακό νόμισμα, στο Eurocoin. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος, και σε αυτό το σημείο η φτωχοποίηση θα είναι γεγονός. Τώρα τσοντάρει ο πεθερός, ο μπαμπάς, ο θείος, η θεία και κάτι γίνεται. Κάνουμε και ένα μεροκάματο παράνομο φυσικά και τσουπ βγαίνουν τα έξοδα. Θα μαζέψουμε και 15 ημέρες ελιές και καλύπτουμε κάποιες οικονομικές οφειλές. Με το ψηφιακό όλα αυτά αλλάζουν και ο οικονομικός καταμερισμός θα γίνει ακόμα πιο άνισος. Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά αυτό κατανοώ από αυτά που διαβάζω. Καλή συνέχεια, καλή υπομονή. Για το Eurocoin. Θέλει ψάξιμο αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το γνωρίζω. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού εδώ, όποιος άλλος ξέρει κλπ. Εγώ το Eurocoin το ακούω πρώτη φορά. Και αν όλα είναι ψηφιακά, ξέρετε, σε κάποιες άλλες καταστάσεις λένε, για παράδειγμα διάβαζα επίσης ένα άρθρο ότι στην Ρωσία υπάρχει αυτή η κάρτα, η Μυρ, που την δίνει στους πολίτες ο Πούτιν, και υπάρχουν και σε άλλα κράτη που έχει ένα ψηφιακό νόμισμα που μπορεί με αυτό να καλύπτει τις ανάγκες του, τουλάχιστον τις ανάγκες του προς το κράτος, αν έχω καταλάβει καλά. Αυτά μου φαίνεται τα λόγια ο Βαρουφάκης. Τα IOU και λοιπά, σας θυμίζει κάτι όλο αυτό. Τώρα αν όλο αυτό έχει να κάνει με το Eurocoin και με αυτό που μου λέτε, δεν ξέρω, χρειάζεται να το ψάξω. Ή αν έχετε παραπάνω στοιχεία, στείλτε μου. Και ευχαριστώ για το μήνυμα. Come on to my house, I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate. Come on to my house, Ο φίλος ο αφελής μου γράφει για το Μουτσινά. Ζήσαμε τη στιγμή που ο Μουτσινάς αρθρώνει έναν απολιτικ, ναι μεν, αλλά αντιπολιτευτικό πολιτικό λόγο σαν απάντηση στην φιλελεύθερη ρητορική Πορτοσάλτε, και ο ΣΥΡΙΖΑ κοιμάται, μου γράφει. Come on to my house, I'm gonna give you East Side. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα μου λέει, ψάξε να βρεις τώρα ανταποκριτή στην Ετωλακαρνανία, γιατί εκεί το πήγαν το πλοίο όντως, στο ναστακό της Ετωλακαρνανίας βρέθηκε ακόμα ένας νεκρός. Από τους 10, ψάχνουμε 10 ανθρώπους μέσα σε ένα πλοίο και δεν τους έχουμε βρει τώρα 5 μέρες, παιδιά. Καταλαβαίνετε τι άλλη μεγάλη υπόθεση είναι αυτή. Δεν ψάχνει πάντως και καθημερινά η αμάξ το πλοίο, μου λέει. Από χθες ως σήμερα πήραν το πλοίο με ταχύτητα 3 κόμβους στον αστακό της στην Ετωλακαρνανία. Δεν έψαχνε κανείς αυτή τη μέρα. Το πλοίο ακόμα καπνίζει. Τώρα τι θα γίνει εκεί, μου λέει. Βρες άλλον ακροατή στο Αγρίνιο να σου τα στέλνει τα νέα. Το κράτος είναι, λέει, σαν να σου λέει παρετούμε, δεν θα βρω κανέναν ζωντανό. Άκλαυτοι θα πάνε οι 10 άνθρωποι. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε συνεπείς παραγωγικές μονάδες μέχρι να ξανάρθω. Το νου σας. This year is our time. Now there's folks